بمن باشا هم جاري دا سالي يرمتي دادام بالي دبي استخاتو سالي تيبكات توابو نرازان نوي داركا ها بيان بلين امرو روشي لدايك بونا هي خوشککم امیلیا شرمزاری او هداب مینی لکاتک دا که ایمه همو من خو من آماده دا که بویادی لدائیگ بون خوشککم امیلیا و هزدکم تمنم هموی بلاش رویش دا حتایا و اتاکه یه چیشی تر بیت بری و بری امختاب خانه یا چی دلی؟ زور بداخو کسانی من لدست دا که میراد گری کانی الماسا کم بو بلا ما وو ناگیند که قطاب خانه که من کتایی پی هد اما بیر کرنو یکی حالا یا خوشکم دی هسته دی فرمو خان مکم پیاوکی دراوسی منو پاری زرکی هاتونو دیانوی زو یو ببینه دیوی سبارت با قطاب خانه که من لگلت بدوی باله ایمیلیا من ده ترسم لوانه اشکایتی لی من کرده بید به هر حال ده ببتیم زنین با چی هاتوه تا ببینین آه من کریس فوردم. پاریزر کارمایکل. منیش ایمیلیم. خاتو سالی، اما گوریه بود تو که هاتوی بو ایره، چا خوشحالم. زور سپاس خاتو ایمیلیا. لراستی دا لسر پیشنیازی خاتو سالی دمویش تکتان پیرا بگینم. لیره اوت کایا. چند جوانا تماشا قابوتا که کن باشا پیم بلای دبی بو هات بیت ایره ها لوانه هات بیم قطاب خانه لخاتو میشن بکرتا و تا اوکو طولی خوی لیب کاتا و ها چی دلی؟ چی؟ یارمتی پیش کشیم قطاب خانه دکی؟ بلای خاتو میشن اما آرزوی خاتو سالیا بارس کار مایکل بله او چه چی باقی ناوندیا بری 100,000 جنیه ست هزار جنیه خوشکم تو سلامتی چاکا کمان لیورده گری؟ با دلیایی و بارس کریس فورد وانی خوشکا کم؟ من خوشحالم با هر حال خاتو سالی چند داوا کاری چی دیکی هیا؟ باشا با هر چی که دیوید داوا بکات ایوانیا؟ بله زور باشا ایمیلیا درباره ویکی خان مکم زبراکن زبن ویکی ویکی بله فرمو خاتو ایمیلیا ما ترسا ویکی سامانی که زور باره وی بود تو بله ها چی سامان بله، استاده چیه مالی دروسه که من بارس کریس فورد بو اوی تو ببیتا چاو داری سالی، بله اوی تو براستی تا؟ فیکی ها، خرمکم من زور دلخوشم چند بیری توم دکر خرمکم، جلکان چند جوانو رکن فیکی خان مکم روندست نامکی توی بو هنم زور دلخوش بوم به شوی یک سر فرمیسک لطاوکانم حتا خوار اوا زور دلخوش بوم چون که تو من لبیر بو بله من آمادم تاوکو بم خزمت کاری تو عزیزکم فیکی هر و همینی زور دلخوش بوم سلنوی لگل یک تر جانت بین سر خان مکم ها لبیرم چو ایمیلیم بو ایوه هنو خاتو سالی عزیزکم زور سپاس ویکی زور باشا و ابزانم توشتکن من بازی بازی دکه خاتو میانشن بگو من برس کریس فورد هر استا خان مکن تکیه آگه در بین همو تن ورن ایره دی بابچین باش چی با؟ باشا هر ایستا حوالی چی تاوروان نکراون پی بو ایوا خاتو سالی ام قطاب خانه دینا هلی هر وکوا بیرتان دکردوا بلگش بو اما خاتو سالی بریاری دا که خویندنی لیم قطاب خانه تواو بکات هر وکو پیشر لیره دی خویند بلام جو بگرین لما دوا خاتو سالی لگل ایو ناجی بلکو لما لی برس کریس فور جیان دبات سرو رو جان دیتا خطاب خانه و لگل ایو وانه دخوینه ده سالی پیکو دخوینین دوباره. سالی زور نگرانی تو بوم بلام استا زور دلخوشم. زور سپاس ارمینگرد، زور سپاس ماری، سپاس بو هموتم. چکه الافینه بابرون الاش سالی؟ اگر تو نایی ایمه دروین سالی، سالی پیروزا، سالی ایمه زردون خوشیم سالی. هاوره بگو من اگر تو پیت خوش بید. زور باشه لابینیا. راسته کهی هلو کاتی هدم ام کتاب خانه یا زورم پی خوش بو ببینه هاوره یک تری. بله لابینیا. زور خوشه استاش لگل خاتو سالی روشی لدائی بون بسر دبین اگر حس بکن. امزل سورانه چیه لبرتان کردوها؟ خاک میشن راست یکه دیاره شی جوان للاین دراسه کمانو با من هاتوها. به هر حال دوام لیکردن که که بین نئیره. اما دیاری خاتو سالیه بابوانه جشن. خوشویسته کم سالی. زد سپاس ده سالی. زر سپاس. زر سپاس سپاس. زر سپاس سالی. زر سپاس. گورم دیاره که گشت. سالی؟ ها؟ بله ماما گیان. یاریکی تو هر استا گیشت برو در و بایی ببینی. ها؟ روکی زور پیرمه کردی روکی گیان. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. سالی ای خواهگان بو نبر سالی ماما چون بو نبر دو روکیت گرانده و دوی اوی پیتر پی را گیاندی برنس کارمایکل ارچی چشاو هموشتکانی بو هنه ایوا زور سفاس برنس کارمایکل پیتر زور سفاس سفاسی هاو کاری تکم خان مکم شرمزار مکت که پیتر دتوانی پیاسی اک من پیب کی؟ زور باشه خان مکم شتیخ سرنجی راشه شای جنه که که که کلیره دفروشه جارک برسیم بو کلیره دامه هرگز لبیری ناکم دمه از فاسی بکم فرمو اوه توی ها خانمکم دم ناسیوا بله چون ند نسمه و بله تو استا زور زوان بوی ها من داله که لیره کرده کدمه پیتی بناسینم سارا بله و حاتم ها ها او توی ها باور نکن لو روزو خان مکم بخیوم دکت استاش لیره کردکم من زردو خوشم مکم هرگی سوز و میری آر روشه لبی نکم نزنم چون سپاسد بکم دوباره زور سپاد پیویست با سپاس نکم لبر اوا توی یارمتی او ده لپینت کلیرت سر کلیرت بویده هر لبر امش بودلی زور نرم کردم من دو دلم نزنم چون چاککت بدم اوا راتسی اگر بم خان مغلم لبات تو ام ای شب که واتا وقو تو کیب دا باش بکاتا سر منال برسی و هجارکانی ام شاره تا وقو لبرسی تی رزگار یم ببی وقتو داد بسارا پیشتر بیگو من پاری همو کیکا که دادم بم خانما ماما تو بیاگی زر میره بانی گورم کواتا همو روشه کیک و کلیره کی زور دفروشین بیگو من تو رازی امرو لکل برس کریسفورد تکرمو بوهین تاکو سلطانی گوری دیک مو باقم بکم هر وحا امیراتش ورگرم که باقم بای بچه هشتوم دیم آوا من دلنیم چاره که دی یک تر دبینی نو ماری بله یک تری دبینی نو فیری فرانسیش منده که لو کات دای لبینی ها سفری کردوا چی؟ چی روی داو لبینی ها؟ سالی لبینی ها دگاره تو امریکا بدا خوا دیلیم چی دیگه یک تر نبینی نو نخیر و ته نگم روژه ده یک دیده بینینه و لوانه هاوریکم کات یک تو دبیتا خانمی الماس خاتو سالی بله لوانه او کات منیش ببما خانمی یکمی ولاته گرتوکانی امریکا ها ها ها ها پیتر بورا لیزا ها خاتو سالی که تزانیم سفر دکی بو هند او درمانم بو تینا ها زور سفاز بورا لیزا اها خانم اوش زنی چی داره؟ زوره کن زو یه چه کات باشا همون پیکه ها چی اقصه ایده که؟ زنیم؟ آزم ارمین گردم یا خواه بخیر بگ بله امن هاوم فرمو ایشت هاو مجیبا امن دونیم بله کتابخانه که نصر لنوی پاره قونه نردوم وای یا نا ولام دو دای مادم هر ویلی ها؟ سه نه قرآن هم بسر فقیر وان یه بودا سری سر وان بس زول هاکن زول هر اوانده بس بس اوانده سنور زور زایفه ایت سنور تو هم؟ والا وقت که لو خود راشه برا حالا بردم می بردم یالا یک دیم انا یک حوار آزام خوش دفع اخبرا با همون این ترس مکن هل هناك شيء غير ملاحظ؟ هر حزا كي اوي بناوان دي سنة وإنما هو إساو اي كابره اي عربية كي اتبرا خاطر آيا هيتس قرفتي كي او هذا صراخ آیا هیز گرفتی یک هیا؟ زود تاخیر بود تاخیر بود صحابزم علیه خواهی کنه اهم میت کنیم آه علیه آقا سب مکیم که وچی دیتا پیش صحابزم بومبای او شارک اوان لی دجین بومبای بود مرکز شرطه وین در اوی نردیم تندرستی نه پولیس پولیس زهیر است تندرستی پولیس لبن که پولیسی شاری بومبایی هیل شاری انا انزارش اگه ما خیلی چون بدا ولكنه يفضل أن يساعد أطفال أقاربه على داد بي خوشة يارمتي من دال براكاني بلا سالي دزاني ايما زور لدواي تودا قرين ها دنگ دنگ مو بيتم با اوائي كليب كم تزام تلو كاتا دست بيدا كي سلام مالو من دفن يسكتو هاري بس يرا يوان يباشي سلام سي سالي دزاني ايما زور لدواي تودا قرين ها دای باشا لمو دوا دموی الکتری بگاین به هر حال کمن بدوای تو دا گرام و مزانه لیت خوش بوما تابت هین مو ایرا نخیر لبر ام هو ی نبوا هرجیس بلام تنها لبر اوتهم هنا و تو ایرا باتم هنا بر باز بر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة